met het NOS-journaal. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdag stukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. Vanaf 25 september zal het aantal besmettingen niet meer leidend zijn voor de coronamaatregelen. Dat kan omdat een groot deel van de mensen in Nederland is gevaccineerd, schrijft demissionair minister De Jonge. In het najaar worden de ziekenhuis- en IC-opnames de indicatoren voor de coronamaatregelen. In het slechtste scenario worden in december meer dan 400 IC-bedden bezet door coronapatiënten. Dat zegt RIVM-directeur Van Dissel. Hij zei dat wordt geanticipeerd op een toename van het aantal besmettingen vanaf het najaar, maar dat onzeker is hoe groot die zal zijn. Nu liggen er 200 coronapatiënten op een intensive care. Rond het parlementsgebouw in de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, zijn rellen uitgebroken tussen de tegenstanders van het coronabeleid en de politie. Demonstranten gooiden vuurwerk richting het parlement en de politie reageerde met traangas en een waterkanon. Ook een cameraploeg werd belaagd door demonstranten. Die willen dat de coronamaatregelen worden afgeschaft en eisen vervroegde verkiezingen. In Slovenië loopt het aantal coronabesmettingen sinds enkele weken weer op. Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Haller maakte 4 doelpunten. In dezelfde pool won Borussia Dortmund eerder op de avond bij Beşiktaş met 1-2. Het weer is bijna overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 16 graden. Later overdag veel bewolking. In het noordoosten mogelijk lichte regen. Vanuit het westen komt de zon er af en toe bij en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hallo beste luisteraars en welkom bij Miss Podcast. En ik begin vanavond graag met een feitje over duiven. Want duiven die maken gebruik van het magnetische veld van de aarde om te navigeren. Ze hebben een klein beetje ijzer in hun snavel en daarmee kunnen ze goed hun weg vinden. Ik heb me altijd afgevraagd hoe duiven dat deden en ik heb het gisteren gegoogeld en nu ben ik eruit. Ik zit hier met Milou Brandt. Hallo. Hallo. Ik kom jij serieus pas sinds gisteren achter. Ja, wist jij dit altijd al? Ja, maar misschien ben ik ook wel een niet de uitgelezen persoon, of juist wel, om dit aan te vertellen. Want ik ben echt dol op duiven. Is dat zo? Ja, ik snap ook niet wat iedereen er tegen heeft. Ik vind ze allemaal leuk in alle soorten en maten. Sterker nog, ik had vroeger 2 duiven. Waren ze postduiven of waren ze gewoon een huistuin- en keukenduif? Nou, ze zagen eruit als postduiven, maar ze brachten geen post of zo. Ze gingen alleen maar op in huizen zitten van mensen bij ons in de straat. En ik zat dan op school en dan moest mijn moeder ze van al die kamers weer afhalen. Dus toen moesten ze weg. Tragisch, hè? Ja. Ja, lekker positief begin wel weer. Ja, inderdaad. Ja, nou, ik begon over magnetische velden. Jij begon over je jeugd. Trauma. Ja. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast Nick Golterman. Welkom. Hallo. Nick, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je bent acteur en filmmaker. Klopt. En momenteel, of nou ja, draait hij eigenlijk nog de serie? Nou, heb ik het helemaal niet meer opgezocht, dat ben ik vergeten. Maar je bent te zien in de serie Mijn Kleine Grote Broer. Klopt, ja. En jullie zijn genomineerd voor de televizierster in de categorie jeugd. Ja, klopt. Ja, echt heel fijn. We zitten nu in de top 7 en tot 20 september kunnen mensen stemmen. En de top 3 die mag naar het televisiergala. Dus gelijk schaamteloze zelfpromotie, maar stem alsjeblieft, want het is zo'n bijzondere serie geworden. Mm-hmm, ja. Ja, ik ben er gewoon heel trots op. Ik heb voor jouw komst gestemd. Hey! Op jou, op de serie. Dat was mijn volgende vraag. En het is ook niet alleen leuk voor kinderen. Het is echt voor iedereen een hele boeiende serie. Ja, het is echt een gezinsserie. Het gaat over een meisje van 12, Fien, die een oudere broer heeft die verstandelijk beperkt is. En dat ze nu echt in deze levensfase merkt dat ze hem voorbij aan het groeien is. Dus het is heel tragisch en komisch tegelijk. En ik ben gewoon heel trots op dat we dit hebben kunnen maken met dit team. Ja, jij speelt dus de mentaal gehandicapte grote broer, die in leeftijd dus ouder is, maar mentaal gezien jonger dan het meisje. En het is gemaakt door Iris Hogendoorn. Ja, zij is regisseuse en zij heeft ook echt in het echt een mentaal beperkte broer. Dus het is echt een semi-biografische serie. Dus dat gaf me ook wel heel veel zelfvertrouwen, dat zij echt een goede bullshitmeter had van nee, dit is niet hoe die broer zou doen en dit is hoe die wel zou doen. En dat we dat respectvol, maar wel met een knipoog en met een glimlach konden doen. Ja. Lijkt me ook wel meer druk erop leggen als de regisseuse er zo'n band mee heeft, ook met het onderwerp. Dat je denkt van, oh, dit moet ik wel echt dan goed neerzetten ook. Want nou ja, je bent niet verstandelijk gehandicapt. Nee. Lijkt me best pittig. Was dat nou een vraag, Milou? Nee, het was wel pittig. Maar wel, wat uiteindelijk het hielp om te ankeren, was dat ik ben wel opgegroeid met een tweelingbroer en een broer die 2 jaar ouder is. En ik weet nog heel goed hoe het voelde als ik dan 5 was en wilde spelen met een broer van 7. Van dat hij zei, nee, je bent veel te jong. En dat is wat die broer in de serie ook heeft met zijn zusje van 12. Want voor hem voelt hij veel ouder. Dus op die manier, om het een beetje te ankeren, dan voelt het goed. In plaats van dat het alleen maar gehandicapte dingen zijn, zeg maar. Ja, ja. Precies. Oké, dus je kan wel echt uit je eigen leven ook putten. Ja, toch wel. Ja. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Nou, ja. Misschien komen we er straks ook nog wel op terug. Want wat gaan we doen het komende uur? Jij gaf mij de belangrijkste geluiden en muziek uit je leven. Ik gaf jou 1 geluid terug in de vorm van een podcast. Ja, klopt. En je had een lichte voorkeur voor het genre crime. True crime. Ja, wij zeggen altijd crew crime. En dan zeg ik gewoon crime. Geen, het is niet live. Je kan dit er gewoon uitknippen. Dit knip er even uit, inderdaad. Ja, jongens, het is hartstikke live. Je kunt gewoon ook live meekijken op www.radio1.nl/live. Tenzij je inderdaad als podcast luistert. We deden een zwaai. We waren aan het zwaaien. Anyway, de podcast dus die ik heb aangeraden is een true crime podcast. En hij heet Van Moord tot Verdict. Ja. De man met de gouden handen. Ja. Deze aflevering. Deel 1 heb ik geluisterd. Precies, want het is driedelig. Ja. Gaan we tegen het einde van het uur verder over praten. Wat vond je ervan in het kort? In het kort, ik vond het een hele intrigerende moordzaak. En, maar ik ging een beetje slecht op de presentator. Maar dat leg ik zo meteen heel graag uitgebreid uit. Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we eerst luisteren naar jouw audioportret. Nick Golterman is een acteur. Hij speelde onder andere een vaste rol in de comedyserie Komt een man bij de dokter en in de bioscoopfilms Weg van jou en de film van Dylan Hagens. Nick is nog nooit genomineerd voor een Gouden Kalf. Maar ik heb iets anders wat jullie onwijs gaaf gaan vinden. Tromgeroffel. Ik ga een bioscoopfilm maken. Ja, echt, een bioscoopfilm. In de studio heb ik Nick Golterman. Het is een multitalent. Acteren, schrijven, regisseren, produceren. Wat kan hij allemaal niet? Wat kan hij eigenlijk allemaal wel? Dat dus blijkbaar. We waren dorstig. En geldgebrek noopte ons te improviseren. Hallo. Ga je toevallig langs Gent of Katzand? Ik zorgde voor de afleiding. En heb je ook al wat gespaard? Ja, zeker. 10.244 euro. Dat is netjes. Mijn dochter heeft ook al zo'n 10.000 euro, dus... Ja, die had ik er ook al bij opgeteld. Ja, dat is even een stukje filmmuziek. Ja. Lord of the Rings. Ja, ik weet exact waar dit stuk zit. Oh? Dit is wanneer Frodo in deel 1 aan het einde weg wil in dat bootje. En dat Sam hem achterna rent. En dat hij zegt, nee, Sam blijft daar. En dan toch doorrennen en dat hij dan bijna verdrinkt. Ja. Ja, dus, Sam is geen brave hond op dat moment. Nee, maar wel een hele dappere. Ja. Sam is de held. Sam is de held van dat verhaal. Ja, is Sam je lievelings eigenlijk personage wel. Misschien? Ja, ik denk het wel. Hij komt er zo met kindness en zo. Het is zo goed, ja. En waarom vind je dat zo leuk? Want ik heb een idee natuurlijk. Volgens mij ben jij ook zo iemand. Ik hoop het. Ik ken je wat ik heel mooi vind niet. Is dat hij is heel lief en heel erg bezig met tuinieren en alles wat groeit. En heeft er heel veel geduld voor, een heel open blik. En uiteindelijk is dat wat hem redt. En die soort van optimisme, terwijl hij met zoveel stront geconfronteerd wordt, 3 films lang, dat hij dat nooit loslaat. Wat Frodo niet gelukt is, dat vond ik heel goed. Ja, dat vind ik heel inspirerend aan Sam. Ja. Ik laat de muziek nog even aanzwellen. Nee, goed, we gaan doorpraten. wat horen we nog meer in het audioportret? Nou ja, je bent ook podcastmaker, want we hoorden een stukje uit Falen, de podcast die je met Juman Fatal maakt. Klopt, ja. En dit stukje kwam in 2020. Ja. Ja, Falen is een... het is echt een coronababy geweest. Ja. Dus we hadden het daarover al voor corona. En toen door corona heel veel van ons werk wegviel, dachten we, fuck it, nu gaan we het doen ook. En zij is ook actrice. Ja, Juman Fatal is een van mijn beste vrienden ook. En ook actrice. En ik heb ook lang met haar samengewoond in een studentenhuis. En we kwamen erop dat we vinden het gewoon heel leuk. Omdat in deze maatschappij wordt heel veel geïnterviewd over je succesverhalen. Maar we vonden het juist heel leuk om de faalverhalen van mensen te horen. En we hadden eigenlijk niet verwacht dat zoveel mensen zouden zeggen van, oh ja, ik doe wel mee. Dat is echt heel openhartig en heel fijn. En het heeft me wel heel veel nieuwe inzichten gegeven over falen en doorgaan en de perceptie van succes. Wauw. Ja. Wat een inzichten. Ja, ja. Gaat de podcast nog door ook? Weet ik nog niet. We zijn nu allebei heel druk, maar misschien wel. Maar dat zou dan echt pas 2022 worden. Oké. Okay. Ja. Okay. Verder hoorden we een stukje uit de film van Dylan Hagens. Dat is ook de titel van die film. Ja. originele titel. 2018, een bioscoopfilm. Risa op NPO Radio 1 in 2017. Ja. Interview. Interview. Ja. De Overkant, waar je een jonge Freek de Jonge speelt. Ja, klopt. Ja, uit 2015. Dat was een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Was een korte film die we ook op film hebben gedraaid. Dus op 16 mm. Waardoor je gewoon echt het gevoel hebt dat je, omdat die takes zo schaars zijn, dat je een toneelstuk doet. Dus die concentratie en die vibe en alles was helemaal jaren 60. Dat was gewoon zo tof om te doen. En het hele verdiepen in iemand die echt bestond, wat ik nooit had gedaan. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel geleerd ook van Freek en extreem veel van zijn cabaret gekeken in een korte tijd. Dus dat was ook een heel leuk hoofdstuk. En heeft het je voor hem ingenomen, voor Freek? Ik vond het heel leuk om zoveel van zijn oeuvre in zo'n korte tijd te volgen. Want dan zie je echt die rode draad in zijn ontwikkeling en wat hij te zeggen heeft. En ik vond het gewoon heel naar dat hij heel vaak bij De Wereld Draait Door wordt neergezet als die zure man. En daar ook een beetje in geduwd wordt bij debatten of bij discussies en zo. Terwijl hij heeft echt een hele mooie, vreedzame kant of zo die wat minder snel gezien wordt. Ja. Dat kon je wel. Dat zag jij doordat je zo alles in een soort van vogelvlucht zag jij zijn hele carrière zo. En Ja, en ook hele kleine dingen die nooit benoemd werden. Wat ik las, dat hij een aantal klassen oversloeg. Waardoor hij ouder was dan de rest. Dus dat kon ik dan meenemen in de film. Dat hij zich wat volwassener kleedde en een wat diepere stem had dan dat eigenlijk voor hem klopte. Omdat hij er mee wilde doen of... Ja, dat een beetje wilde bewijzen voor mensen. Dus dat soort kleine dingetjes kon ik dan meenemen. Heb je hem nog gesproken over het eindresultaat? Ja, hij zei dat hij het wel gek vond, maar wel vond kloppen, zeg maar. En hij heeft er ook heel veel aan meegewerkt. Dus het project had gelukkig ook zijn blessings. Oké. Okay. Ja. Ja, dat moet ook wel, denk ik. Want anders lijkt het me ook ongemakkelijk om te spelen als iemand tegen is. Ja, ik heb wel later nog in een film gespeeld die geregisseerd werd door zijn zoon. En dat was wel... voor mij vooral ongemakkelijk. Ik dacht, ik heb echt ontzettend veel gelezen en ik weet heel veel trivia over je vader, terwijl ik ken hem helemaal niet. Maar het voelde een beetje intrumperend of zo. Ik weet het niet. Nou, misschien maakt iemand ooit een film over jouw leven. Wauw. Ja. Wie zou mij spelen? Ik denk Timothée Chalamet uiteindelijk. Ik denk het ook. Om even een lievelingsacteur te noemen. Timothy. Oké, we gaan het hebben over de belangrijkste geluiden uit je leven. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja, ik ben benieuwd. Miss Podcast met Misha Blok. Hey, Milou Brandt. Ja, ik doe het helemaal zelf verkeerd hoor. Er is geen technicus die ik hier boos voor aan kan kijken. Milou Brandt is de presentator. Zeg maar dat ik het heb aangeklikt. Sorry dat ik aan de knopjes zat, Milou. En Nick Golterman is acteur en hij heeft aan mijn knopjes gezeten. Eerste geluid. Klinkt het bekend? Ja, gelijk flashbacks. Ja, oké. Dus bijna raadt het geluid. Maar dit is de tram in Nieuwegein. En mijn kamer van mijn oude huis waar ik opgegroeid ben, die keek uit over de trambaan, zeg maar. Dus ik kon echt de tijd ook soort van inschatten door de trams die voorbij kwamen. Dat ik echt kon tellen van, oh, is weer een kwartier voorbij. En ik vond dat het een heel mensen die dan bij mij op bezoek kwamen, die werden helemaal gek van die herrie. Maar voor mij was het een soort, bijna natuurgeluiden. Waar ik heel erg, ik kon er heel fijn bij in slaap vallen om een of andere reden. Oh ja, heb je dan niet juist, want kijk, ik heb ook een tram die langs mijn slaapkamerraam rijdt. Mm-hmm. Ik heb dan juist, er gaat alweer een tram voorbij. Dat betekent er is alweer een kwartier voorbij. En ik slaap nog steeds niet. Oh. Heb je dat niet? Dat zou ik vast wel eens gehad hebben of zo. Maar wat wel vaak was, maar dat was leedvermaak. Dat ik dacht, al die mensen die zitten daar en die zijn nog onderweg naar hun huis. En ik lig al in mijn bedje. Oh ja. Dus dat vond ik wel een fijne gedachte ook. Ja. Ja. En sowieso dat zo'n geluid is dat je zo, dat het eerste is ook wat in je opkomt dan als je aan vroeger denkt. Is dat ook, dat het om het kwartier kwam en zo? Is het een soort behoefte aan structuur? Wow. Nou, ik vraag dat eigenlijk ook omdat ik een grappig fragment zag op jouw Instagram-tijdlijn. Welke? Over behoefte aan structuur. Oh ja. Met Ruud Smulders. Oh ja. Ja. Maar heb je dat zelf? Ja, ik heb dat wel. Ja, ik was vroeger heel chaotisch en heel rommelig en zo. En nu, ook omdat ik veel als zzp'er werk en als acteur, ben je ook gewoon een groot deel van de tijd op zoek naar werk en moet je zelf jezelf uit bed slepen of zo. En die structuur heeft me wel heel veel gebracht en geholpen en zo. Dus ik weet niet of het zelfdiscipline is, maar wel die grensjes die je zelf geeft en dat. En ik denk dat die tram, ik weet niet, het was ook gewoon een beetje een sport of zo. Of dat je gewoon nog, ik weet niet, ik vond het wel leuk als ik dan ergens, als ik dan thuis een filmpje ging monteren voor een wedstrijdje ergens. Dat ik dan op een gegeven moment wist van, oh, er komen geen trams meer, dus het is waarschijnlijk nu 2 uur 's nachts. En dan ging ik kijken en was het inderdaad 2 uur 's nachts. En was ik al zo lang in mijn flow of zo. Dat vond ik dan heel fijn. De tram werd eigenlijk een soort van je klok. Ja, heel erg. Ja. Ja. Out among the stars I sail, way beyond the moon. In my silver ship I sail, a dream that ended too soon. Now I know exactly who I am and what I'm here for. And I we'll go sailing no more. All the things I thought I'd be, all the brave things I'd done, vanished like a snowflake with the rise. We'll go sailing no more. I Will Go Sailing No More van Randy Newman. Ja. Dit, jij sloeg meteen een zucht van verrukking. Ja, ik had echt zo... Ja, omdat die eerste dingen, die noten van... dat is zo triggerend voor mijn liefde voor Toy Story. En ook dat in die film heb je dus Buzz Lightyear. En die denkt dat hij een echte astronaut is. En dat hij op een alien planeet is. En dan zegt Woody tegen hem, je bent een pop. En op een gegeven moment komt hij erachter dat hij inderdaad dat hij niet kan vliegen. En dat hij een stuk speelgoed is. En dan hoor je dit lied, weet je. En het is zo'n mooi sequentie ook. Dat Buzz dan niet kan zijn wat hij wil zijn. Maar dan er wel achter komt dat hij iets anders zou kunnen zijn. Wat ook heel veel waarde heeft. En dat vond ik zo mooi, zelfs als kleuter al. Toen ik die film voor het eerst zag. En dan met die muziek erbij, vond ik dat echt... Ja, dat kwam zo hard aan. Ja, was een jaar of 5, 6. En toen leefde je al helemaal in die Buzz Lightyear. Ja, ik vond het gewoon... Ik heb zoveel tekeningen van Toy Story gemaakt. En dat was echt mijn trigger ook, dat ik films wilde gaan maken. Dat ik op een gegeven moment dacht van... Wow, dit is niet ooit gewoon ontstaan. Dit is bedacht door mensen en gemaakt. En ik weet niet. Ik vond die... Ik weet niet of ik me echt als kind heel erg kon identificeren in Buzz Lightyear. Maar ik vond gewoon die ontwikkeling heel mooi. En die ruzie die hij had met Woody. En die broederschap of zo. Die kwam heel erg binnen. Ja. Ja. Ja. Was het ook een manier... Kijk, een film is... Je moet daar helemaal... Als je het gaat kijken... Ik word altijd heel snel afgeleid. Ik kan na 20 minuten iets anders gaan doen. Of gewoon niet meer opletten. En dan denk ik, wow, waar waren we? Maar jij zat er dus echt van het begin af aan waarschijnlijk dan helemaal in. Ja, zeker. Jij wordt bijna... Ja, je identificeert je er niet mee, zeg je net. Maar dat is ook een soort... uit de echte wereld weggaan, bijna. Ja, het was wel escapisme, denk ik. Ik denk, escapisme. Ja. Ik weet zo'n kunstterm erin. Ja. Nee, maar vertel. Nou, films waren voor mij echt een hele fijne escape. Ik had het niet heel leuk op de basisschool. Ik had niet een hele chille tijd daar. En ik wilde eigenlijk de hele tijd in die fantasiedingetjes leven. En de films die ik mooi vond naspelen. En heel veel van mijn vrienden die deden voetbal en balsport en dat soort dingen. Maar ik was meer met Lego en poppen bezig. Omdat ik daar een soort Action Man-achtig verhaal van kon maken. En zo in filmpjes. Ook wel met vrienden. Ik had echt wel vrienden. Mm. Maar... daar was ik gewoon veel meer mee bezig dan het leven dat ik dat ik leidde. Dat vond ik best wel saai en stom vaak. Ja, dan gebeurt niet zoveel spannends in het echte leven. Nee. Het voelde voor mij heel erg van wachten tot de middelbare school. En dan is het misschien wat leuker. Of wachten tot je 18 bent, want dan mag je alles doen wat je wil. Dus, en was dat zo? ja, eigenlijk wel. Middelbare school werd echt wel leuker. En dan kreeg ik wat meer mijn tribe en... deed ik ook mee met de schoolmusical. En leerde ik mijn vriendin kennen. Waar ik nu nog steeds mee samen ben. Dus dat gebeurde wel. Ja. Wat was jouw tribe dan? Hoe zag die eruit? Ja, wel echt... het was eigenlijk gewoon 6 seizoenen van Glee. Voor mij. Dus, Glee is een musical serie. Ja. Waar heel veel in wordt gezongen. En Amerikaans wordt geacteerd. Ja, eigenlijk. Zeker. Ja. Nee, vooral... Ja, maar wel heel gezellig. Ja, zeker. Ja, zeg maar, toen ik meeging met de schoolmusical, toen ontdekte ik van... Oh, ik ben hier echt wel goed in en ik heb dingen te vertellen. En gewoon ook mensen die extra lang op school willen blijven... omdat ze die passie delen en niet omdat het moet, zeg maar. En dat klopte heel erg of zo. Dus toen kreeg ik gewoon heel veel vrienden vanuit die musicalvereniging. En die zie ik ook nog steeds. Dus dat was heel... Heel schattig en Glee. En dat was gewoon een hele leuke tijd. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. You've good taste in music. You like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy. This is a story of boy meets girl. They made a statue of us. The boy, Tom Hansen, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. The girl, Summer Finn, did not share this belief. You should know up front, this is not a love story. I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened. I tried to talk to her in the copy room. She's totally not having it. Maybe she was just in a hurry. And maybe she's an uppity, better than everyone super skank. In college, they called me perfectly adequate Hansen. You used to call me anal girl. Ja, dit is de trailer van een film. Ja, van de film 500 Days of Summer van Mark Webb. En volgens mij was ik 17 toen ik hem voor het eerst zag. En ik vond hem zo mooi. Het is een hele mooie film. Ja, het wordt ook gezegd in de trailer, geloof ik, van de proloog van This is not a love story. En het is een hele mooie coming-of-age film over Tom die verliefd wordt op een meisje genaamd Summer. Yeah. En het gaat over het begin tot het einde van die liefde wat 500 dagen in beslag neemt. En de regisseur die zei van, ik wilde, of de schrijver geloof ik, een van de twee, die zei, ik wilde deze film nog schrijven of maken voordat ik ouder werd en ging relativeren hoe intens die kalverliefde kan zijn. Omdat, weet je wel, als je ouder bent, weet je wel, dan denk je, ja, was het allemaal echt zo erg? Weet je, maar als je 14 bent en je bent voor het eerst verliefd en je hartje wordt gebroken en zo, doet het echt pijn. Ja, weet je wel? Dat is echt het ergste wat er is. Mensen die zeggen dat het leuk is om verliefd te zijn. Ja. Echt, fuck jullie, is niet waar. Ja. Nee, en dat deze film, die deed dat zo ontzettend goed. En hij is zo grappig. En ik ben heel erg in film, hou ik erg van die comedy. De balans tussen comedy en drama vind ik heel mooi. En is een heel moeilijk iets om goed te timen en goed te doen. En dat hebben ze met deze film zo prachtig gedaan. Ja, ja, die balans inderdaad. Dat het en lachen is en tragisch. Ja, ja. Dus, heb je dat in Nederland? Wat zijn goede voorbeelden van Nederlandse films die dat hebben? Eddie Terstal doet dat in elke film die hij maakt eigenlijk. Dus Simon uit 2004, die is heel mooi. Oh, ja. Over een man die zijn oude vriend van 20 jaar geleden weer tegenkomt die terminale kanker heeft. En valt ontzettend veel te lachen blijkbaar in die film. Het is echt heel goed. Ja. Maar daardoor ga je van die karakters houden. En Ama the Fucker van Michiel ten Hoorn heeft dat ook. En ik vind het heel mooi als je een soort ritme in een film hebt, dat je als publiek denkt van, oh, nu komt een grap. En dan zeg je als maker zo, nee, ga hier maar even goed over nadenken. En dat vind ik heel mooi. Of dat ze niet een karaktermoment opofferen voor de makkelijke grap. Dat ze gewoon dat laten liggen, maar een soort volwassen keuze erin maken. Ja. Dat doet mij heel veel, ja. En we hebben het nu over film al een tijdje. En jij bent acteur. Mm-hmm. Je hebt ook wel eens in het theater gestaan. Ja. Maar je hebt wel echt een grote voorkeur voor het eerste, hè? Voor die films. Ja. Voor het doek. Ja, ik denk dat film me gewoon sneller raakt. Of ik weet niet. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, theater is de beste kunstvorm. Of film is de beste kunstvorm. Maar dat is alsof je zegt rood is de beste kleur. Mm. Maar dat raakt me wat meer. En ik ben ook wat minder kritisch op wat op mijn pad komt bij een film of een serie. Want als ik een gastrol doe in een film of serie, dan ben je een paar dagen bezig en ga je weer verder met je leven. Maar als je met theaterstuk een bijrol speelt, waar niks mis mee is, maar dan zit je er een half jaar of een jaar soms aan vast. Dus dan ben ik ook kritisch op de audities die op mijn pad komen. En ik doe het minder vaak, waardoor ik er misschien wat minder goed in ben. Dus tot nu toe zit ik wel wat meer in de film. Maar ik ben wel bezig met zingen en muziek en zanglessen en zo. Dus het lijkt me heel tof om een keer die overstap te maken. Maar dan moet het wel het juiste project zijn. Overstap naar? Nou, naar theater of de combinatie tussen de twee. Ja. Ja. Ik weet ook dat je misschien vanaf het begin af aan meer nog een liefde had voor het maken van films dan echt dat je acteur wilde worden. Ja, ja, op de middelbare school maakte ik heel veel. Ik heb daar een fragment van één. Oh shit. Je eerste, tenminste waarmee je ook een prijs hebt gewonnen. Mm-hmm. Introduceer misschien even, dan kan ik daarna het geluid starten. Day 42, toch? Day 42. Oké, Day 42, een 13 minuut durende thriller over drie leerlingen die inbreken in hun eigen middelbare school. Oeh. I'm there. Sam. Me too. Sam, you can move upstairs. Eric is not in the B-wing. He's in the C-wing. Lower level. Ja, even. Jullie waren hier, jullie waren hier 17. Ja, jij regisseerde hem en je speelde de hoofdrol erin. Ja. En je zei net, ja, misschien moet ik dat ooit van YouTube halen. Ja, omdat als ik het nu hoor, denk ik, ah, dat Engels, weet je wel. Van, oh ja, we maakten een spannende film, dus dan moet het Engels zijn, weet je wel. Ja. Maar aan de andere kant, het is ook gewoon heel leuk dat mensen dit kunnen zien en dat het, weet je, voor 17 jaar was het heel goed, maar nu zie ik terug en zie ik alleen maar mijn eigen kop van 17. Dan, ik weet niet, ik heb nu als ik iets... Het is toch gênant. Ja, als ik nu iets terugzie van een jaar geleden, denk ik al... En dat is nu 11 jaar geleden. Ja, ik ben er heel kritisch op. Terwijl, ik weet niet, ik hoop dat ik ooit op een punt er wel van kan genieten of zo. Maar ja, ik vond het heel leuk om te maken en zo. Maar ik kijk, zodra het dan af is, kijk ik het eigenlijk nooit meer terug. Dat is wel gek eigenlijk. Ja. Ben je heel kritisch op jezelf, ja? Ja, heel erg. Ja, een beetje tegen... Te kritisch? Ja. Want een beetje is best goed. En dan stuur je jezelf tot grotere hoogte, hou je jezelf scherp. Ja, dat is wel waar. Maar dat op een gegeven moment dat het me tegenstond in de dingen waar ik nu mee bezig was, vond ik wel problematisch of zo. Daar heb ik ook wel hulp voor gezocht. Dus dat, ja, dat is altijd wel een struggle geweest qua piekeren en daaraan blijven krabben en zoeken en dat soort dingen, terwijl je de lol van het maken vergeet. En dan staat het heel erg in de weg. Sorry. Ja, op dat moment weet je dat je te kritisch bent. Ja. Dat je jezelf gaat tegenwerken. Ja, zeker. En bekritiseren terwijl je ergens mee bezig bent. Terwijl er is een moment van maken en een moment van reflecteren. En als je dat tegelijk gaat doen, dan ben je in ieder geval niet in het moment. En als acteur is dat een van de belangrijkste dingen. Dat je wel open staat voor impulsen en dat soort dingen. Maar als je alleen maar bezig bent met shit, die zin van net ging niet goed. Wat me wel eens overkomt, dan kan dat heel erg... dan kun je heel erg struikelen. Dat je niet meer kan richten op wat je dan als volgende zin moet gaan zeggen. Ja, ja of dat je kijkt naar wat doet de tegenspeler eigenlijk met me en wat wil ik van diegene. En dan ben je alleen maar met jezelf bezig en dat komt het gewoon niet ten goede of zo. Nee. En ook, ik weet niet, een acteur die ik laatst sprak, Robert Blij, een hele chille guy, die zei... Ik beschouw nu, als ik een dagje mag filmen, beschouw ik het als Lego. Van, ik mag een dagje met Lego spelen. En ik heb dat nu op. Ik ben nu meerdere projecten tegelijk aan het draaien. En ik heb elk script op pagina 1 geschreven: ga met Lego spelen. Ja. Dus ik probeer het nu wat minder serieus te nemen. Maar dat gaat me wel lekker af, denk ik. Dan wordt het natuurlijker in je spel. Ja, zeker. Ja, ja. En ontspannender, denk ik. Heb je het van begin af aan gehad? Dat je zo kritisch was op jezelf? Ik kan me ook voorstellen dat het iets is wat je ontwikkelt. Ja. Hangt van de aspecten af. Omdat ik ontleende best wel veel van mijn identiteit aan maken. En ik was niet de allerslimste op school of de allerbeste in sport of dat soort dingen. Maar ik was wel toen de beste van mijn klas in acteren en zo. Dus toen had ik iets van, ja, als dit dan hetgene is waar ik zeg van, hier ga ik voor, dan moet het perfect zijn de hele tijd. Terwijl dat hoefde ook helemaal niet. Maar toch legde ik mezelf dat wel op. Oh ja. En dat toen het ook mijn vak werd, werd het nog wat erger steeds. Ja. Maar nu gaat het wel een stuk beter. Maar alsnog steekt het af en toe nog wel de kop op. Maar dan moet je gewoon weer even spelen met Lego. Ja, zeker. In jouw hoofd, ja. Ja. En je wilde naar de filmacademie. Klopt, ja. Eigenlijk. Ja, zeker. En daar leer je films maken. Hè? Daar leer je wel, toch? Of we leren ook acteren? Ja, heel kort gezegd. Ja, op de filmacademie leer je achter de schermen. Dus je hebt opleidingen voor productie en camera en art direction en regie, docu, regie, fictie. En montage, ik sla waarschijnlijk heel veel dingen over. Mm-hmm, we hoeven niet helemaal compleet te zijn. En ik had me ingeschreven voor regie fictie echt 3 keer. En toen schreven 120 mensen zich in. En 6 mensen worden per jaar aangenomen. Oh, dus van de 120 worden maar 6 ja. In 1 jaar? Ja, dus de kans is 1 op de 20 of zo. Ja, nou ja. Ja, in ieder geval heel klein. Ja, en ik was 2 keer op de reservelijst beland. Dus dan zijn er 6 mensen aangenomen. Mocht 1 van die 6 niet slagen voor zijn examen of zeggen, ik ga toch naar het buitenland of zo, dan word jij misschien gebeld. Maar dat gebeurde niet. Nee, oh ja. Dus dan heb je toch het gevoel dat je het net niet haalt. Ja, ja of van, een soort van... Alsof je verliefd bent op iemand en die zegt... ja, kijk eerst even of Daan wil. En als Daan niet wil, dan ga ik voor jou. Weet je wel, zo voelde dat. Precies. Ja, dat snap ik wel. En dan heb je dat dus 1 keer ervaren. Dan zullen de meeste mensen die op zoek zijn naar een liefje... Ja. Zullen zeggen, nou, dan zoek ik ook wel iemand anders. Maar jij hebt nog 2 keer geprobeerd daarna. Ja, ik wist van geen ophouden. Wat was dat dan, dat je het bleef proberen? Ik dacht van ja, maar dit moet het zijn. Dit is het pad, zeg maar. Ik moet echt naar die filmacademie. Want anders maak je geen afstudeerfilm. En dan leer je niet hoe je moet maken. En dan wordt het nooit wat, zeg maar. Ik zag dat echt als enige weg heel lang. En nu, x jaar later, zie ik nu hoeveel meerdere banen en wegen... er mogelijk zijn. En ook, je hebt heel veel andere goede scholen en andere manieren om er te komen. En ook, wat is er komen, zeg maar. Mm. Dus toen was eigenlijk acteren mijn plan B. Dus toen ben ik naar de opleiding filmacteur gegaan. En heb ik heel veel studentenfilms gedaan en opgeklommen en sketches gemaakt en gaandeweg hier beland. Ja. Ja, maar wat dat dus met je doet, uiteindelijk weet je van oké, er zijn meerdere wegen en het is allemaal goed gekomen. Ja. Maar wat doet het op een moment dat je echt dat als het enige weg ziet en 3 keer afgewezen worden, want dat is het toch? Ja. Want dat lijkt me echt extreem vervelend om het zacht uit te drukken. Het eerste jaar. Weet je wat het ook was? Ik had toen 500 Days of Summer was toen net uit. En die kwam in 2009. Die film waar we het net over hadden, ja. Ja, en die werd toen. Nu staat die echt in heel veel lijsten van de beste romcom of romantische film aller tijden. Mm-hmm. Maar destijds keken mensen me fronsend aan als de filmacademie vroeg van wat is de beste film die je hebt gezien? Zei ik 500 Days of Summer. Het werd ik een beetje uitgelachen van ja, maar dat is toch gewoon een romcom van dit jaar. En toen kreeg ik ook het gevoel van, klopt mijn smaak niet? Had ik hele pretentieuze, diepe antwoorden moeten geven. David Lynch, maar vooral zijn eerdere werk, weet je wel. Ja, ja. Dus het jaar daarop ging ik ook erin en veel meer, denk ik, ook proberen onbewust de antwoorden te geven die ze wilden horen. En dat lukte ook niet. Het moest misschien intellectueler, dacht je? Dat dacht ik, ja. Jouw smaak was cliché of zo. Ja, of gewoon te Hollywood. Dat dacht ik. Nooit bevestiging opgekregen. Want ze geven ook, dat is ook het moeilijke, ze geven ook geen feedback achteraf van waarom. Weet je, al helemaal. Ik weet nog letterlijk wat in de brief stond van, we zien in jou de competenties en talent. Alleen willen we omwille van de groeps of zo een andere combinatie maken of zo. Ik weet toch niet helemaal meer wat erin stond. Nee, maar goed, uiteindelijk dat je het bij jezelf zoekt is dan alsnog wel tragisch, want nergens staat dat per se en er werden maar 6 mensen aangenomen. Ja, precies. Dus ja, ik weet het niet. Maar destijds was het echt wel even een kluif en ook ik voelde ook het net sluiten, want toen ik afstudeerde van de middelbare, toen had je nog studiefinanciering als gift. Ja. En nu, in 2012 was dat, toen werd het een lening. Dus ik zag ook echt dat net sluiten van een enorme studieschuld. Van als ik het nu nog een keer zou proberen, wat dan? Of moet ik niet pas op mijn 25e proberen? Want dat voelde toen heel oud voor mij, weet je wel. Ja. Wat een stress. Ja, wat ik zei, ik ontleende heel veel identiteit aan aan dat acteren en dat maken. En van Nieuwegein was ik er, zeg maar, in de hoop niet arrogant over te komen, was ik er gewoon een van de beste in. Ja. En dan was het toch, weet je, ook al weet je het, maar het was toch een beetje een shock om dan te leren van, oh, blijkbaar zijn er mensen nog veel beter of veel ervarener of die het veel makkelijker afgaan dan bij mij. Dat was wel even slikken. Je zou er bijna overkritisch op jezelf van worden. Ja, cirkels rond. Nou, ja. Weet ik niet hoor. Ik ben ook het heeft wel bijgedragen, denk ik. Ja, heb jij ooit zoiets ervaren? Dat ik afgewezen werd. Ja? Ja, ik heb 1 keer de toneelschool Maastricht geprobeerd. Oh. Hoe toen werd ik afgewezen en toen dacht ik, ja, snap ik wel. Ja. En toen ben ik psychologie gaan studeren. En hier zit ik. Uit te leggen waarom jij kritisch voor jezelf bent geworden uiteindelijk. Ja, ik zou je zo met mijn zorgverzekering aanmelden. Gewoon op thee. Ja, precies. Even denken, wat gaan we nog doen? Ja, even een stukje mijn kleine grote broer luisteren. Ja, leuk. Handen omhoog of ik schiet. Assistentiecollega's, er is hier een boef ontsnapt. Witloof moet echt verboden worden. Fien, ik heb feest. Ja, dat weet ik, Luc. Dat heb je al 148 keer gezegd. Hij verheugt zich heel erg. Dat is toch juist leuk? Waar is papa? 10 minuten gesprekken. Leef, alsof het je laatste dag is. Leef. Kan dat nou zijn? Leef. Jij vindt Witloof toch heel lekker? Fien, nee. Niet doen. Fien, mam. Mama. Mam. Fien, die... Ik ben een afspraak vergeten. 3 golden doos. Ja, dus een klein stukje. Ja. Je speelt het zo overtuigend, die verstandelijke beperking. Niet insinuerend dat het bijna is alsof je dat hebt. Dat absoluut niet. En we hebben het al kort over gehad waarom jij... Maar wat maakt jou zo geschikt ook voor deze rol? Je bent het gewoon. Oh, wat lief, als ik het kijk. Je. Ja, graag gedaan. Ik weet het niet. Ik denk... Ik heb echt wel mijn huiswerk gedaan. En ik heb dus de broer van Iris, de regisseuse, ontmoet. Die dus verstandelijk beperkt is. En meegewerkt bij die zorgboerderij waar hij werkt. En op bezoek geweest bij andere dagbestedingen, zeg maar. En gewoon heel erg gekeken naar wat wil hij van zijn zusje. En hoe hoe gaat dat, zeg maar? En ik weet niet, ik had ook wel een leuke klik met Shirai, die mijn zusje speelt. Het is echt een heel leuke jonge actrice. En die is gewoon heel brutaal en heel leuk. En die kan mij zo onder de tafel lullen in het echt. Dus dat was eigenlijk helemaal niet moeilijk om dat te vertalen naar het scherm. Ja, zeg maar. Precies. Dus zij kon af en toe echt dingen zeggen of zo, waar ik dan echt zo wow, uit het veld geslagen van werd. Wat die broer ook zou worden. Dus dat klikt heel fijn. Om dat gewoon te laten gaan en zeg maar, een beetje met Lego te spelen. En dan te kijken wat Shirai opgooide en daar gewoon op te reageren, zeg maar. Dus ja, dat vooral. En dat. Is dit iets waar je misschien wat meest trots op bent van wat je hebt gedaan? Ja, ik denk het wel. Dit voelde wel heel goed. Dit, ook omdat het gewoon van, ik heb nooit echt van, oh, ik wil die en die rol spelen. En ik wil dit een keer gespeeld hebben en dat. Maar meer met verhalen vertellen. En nu, omdat heel vaak wat Iris vertelde, wat haar ervaring is als brust. Dus dat is een broer of zus van iemand met een handicap. Dat ook heel veel met je doet. Dus het is echt het verhaal ook van Fien, van Shirai. En ik ben daarin een soort van de antagonist. Ja. En ik vond het heel mooi dat het echt haar verhaal was. En ook dat heel veel programma's over gehandicapten in de familie, dat heel vrolijk is met Down with Johnny en dat soort dingen. Dat altijd maar leuk moet zijn, terwijl het is ook gewoon fucking zwaar. Ja. En ik vond het heel fijn dat we dat ook in een kinderprogramma zo hebben kunnen neerzetten. Dat het ook en grappig is en dat ook Fien de eigen puberteit een beetje probeert om te leiden en zich zo schaamt voor de ouders en voor de broer. Daar ben ik heel trots op dat we dat hebben kunnen vertellen. En ik vind dat echt heel veel mensen dit nog moeten zien. Ja. Eens. Stem ook op die televisieren. Ja, echt. Alsjeblieft, stem op ons. Het zou mij heel blij maken. Maar wat is nou uiteindelijk de rol die jij dan graag speelt? Wat voor rollen passen bij jou? Want ik ken je in heel veel grappige rollen. Ja. Ik weet dat je de serieuze ook kan. Ja, heb ik ook wel eens gedaan. Maar dat zijn dus vaak inderdaad korte films die minder mensen zien, zeg maar. Wat ik zei, ik hou heel erg van de combinatie van comedy en drama. En dat je van je karakter kan houden omdat je kan levelen met diegene. Of dat je lacht vanuit herkenning. En niet per se omdat het grappig is. Dus ik zou heel graag rollen willen blijven spelen die herkenbaar zijn voor mensen. En dan zodra ze zich comfortabel voelen van, oh, dit is blijkbaar een lichte film, dan staan mensen, is ook onderzoek naar geweest, dan staan mensen meer open voor de boodschap die je te brengen hebt. En dan kun je wat zeggen. Dus ik wil vooral, ik heb niet van die rol wil ik spelen, maar ik vind het heel fijn nu om in comedy te spelen die wat te zeggen heeft. En drama kan dat ook, maar ik heb ook zoveel pretentieuze drama dingen gezien waarbij ik denk, ja, dat interesseert me niet. Dus ik heb altijd wel een beetje behoefte aan relativisme, zeg maar. Escapisme, relativisme. Oh, ja, woorden met isme doen het altijd goed op de radio. Ja, in de nacht. Absoluut. Ja. Gooi er meer. Isme. De late avondshow met Misha Blok. Nee, waarom? Ik zit echt niet op te letten. Oh, wat onhandig. Met Milou Brandt. Ja, en Nick Gotterman. En dat is een acteur. Zullen we nog even naar jouw vriendin luisteren? Ja, graag. Spannend. Ik liep door mijn huis, op weg naar het bed. Ik moest wat pakken, een rommeltje of zo. En die tocht door mijn huis, op weg naar het bed. Bracht me langs de post, bracht me langs de deurpost. En ik liep hard, ik liep hard. Snelheid waarmee ik mezelf verplaatste van A naar B was boven het gemiddelde van hoe een normaal persoon zich over het algemeen beweegt in haar eigen woonruimte. Er was veel vaart, er was mijn voet. En net toen ik bijna bij het bed, bijna, stoot ik mijn teen. Ik stootte mijn teen, oh, het was mijn kleine teen. Mijn kleinste teen. Ik stootte mijn teen. Ik Vind ik wel ook wel echt een vondst hoor, dit nummer. Ja. Denk je dat Maamke zou willen komen als ik daar uitnodig? Oh, zeker. Ja, dat zou ze heel leuk vinden. Zij ja, het ook Hogendoorn? Is ze familie van? Nee. Ze is, ook haar Hogendoorn is met twee O's. Ah, ja. En die van Iris is met één O. Ja. Ik heb het ook vaak moeten checken, maar nee. Oké. Okay. Goed. Maamke nee, Hogendoorn ja. Met twee O's dus. Ja, ik ben heel trots op haar. En, jullie kennen elkaar heel lang al. Ja, we kregen altijd de middelbare school. Heel ja. Echt, dus ik was 17 en zij was 15 en ik ben nu 29. Ze is 12 jaar en we wonen nu samen. En ze heeft cabaret gestudeerd. En dit komt uit haar afstudeervoorstelling. En ik weet nog dat ze het lied schreef. En dat ze gewoon in de ochtend zei... Ik ga denk, misschien wat over mijn teen doen of zo, dat ik het stoot. En in de avond had ze gewoon 3/4 van die tekst al. En een deel van de melodie. Dat ik denk, hoe doe je dit, weet je wel? Ja. Dus dit was echt haar Marco Borsato hit, zeg maar. Ja. Ja, dus het is heel leuk. Zij kan gewoon heel erg leuk... Ik kan ook heel erg goed met haar lachen. En ze kan heel goed het herkenbare en kneuterige van Nederlandse mensen vinden, zeg maar. Dus zij is altijd over tante Joke en zij kan gewoon heel goed de vinger op de zere plek leggen of zo. En dat is gewoon... Ja, ik heb nog nooit een dag gehad dat ik niet kaart met haar of om haar heb gelachen. Geen dag? Nee, echt niet. Nee, echt geen dag. Wauw. Ja. Helpen jullie elkaar ook? Ja, heb je iets zeker. Aan elkaar? Want jullie zitten ongeveer in dezelfde business. Ja, klopt. Ja, zij dus wel wat meer theater en ik wat meer film. Maar wel, als ik iets geschreven heb, dan gooi ik het wel heel vaak ook bij haar over de schutting. En dan vraag ik wat zij vindt. En vice versa. Maar we zijn ook heel verschillend in wat we doen. Maar zeker. En ook dat als ik ergens in heb gespeeld en dat ik ook gewoon... dat ik met haar het script doorloop en dat we kijken van... oh, hier zou nog een grap kunnen of hier zou je juist een grap kunnen weghalen... omdat het wat ernstiger is. Ze kan dramaturgisch... is zij denk ik eigenlijk gewoon beter dan ik. Dus het is heel leuk om met haar dat zij me coacht. Ja, en andersom ook wel eens. Jullie durven ook wel kritisch op elkaar te zijn. Ja, zeker. Ja, maar wel altijd met asterisk... Ja, ook. Maar ook van, ja, negeer me vooral, want het is jouw ding. Maar ik zou dit en dit en dit. En de ander die voert dat best wel vaak uit. En vaak klopt het dan wel. Maar het is wel altijd met, weet je, het is volledig jouw eigendom. Dus kijk maar. Dus we hebben nog nooit echt iets samen gemaakt. Ik weet niet of dat helemaal zou werken. Maar het werkt dan... op deze manier hebben we een fijne synergie, zeg maar. Ja. Nou, ja. Ga zo door. Zou ik zeggen. Nou, volgens mij gaat het hartstikke goed. En heb je mijn aanmoediging ook niet nodig daarbij. Als je elke dag nog... Het wordt wel gewaardeerd. Keihard moet lachen met elkaar. Dat is toch heerlijk. Ja. Ik had jou een podcast aangeraden. Ja. En wat mij betreft kunnen we die gaan bespreken. Ja, graag. Oké, okay, het heette Van Moord tot Verdict. En dit was een driedelige stukje uit die podcastserie. Ja. En we hebben dan geluisterd naar de eerste aflevering. Ja, de gouden... De man met de gouden handen. Ja. Hele intrigerende titel. Laten we even luisteren hoe de presentator het inleidt. Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn gruwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van Moord tot Verdict. Episode 1. De man met de gouden handen. Ja. Yes. Vertel, ik geef je het podium. Nou, ik vond het een toffe podcast. En ook het verhaal is gewoon echt best wel, hoe noem je dat... Ze hebben het gewoon best wel bondig gehouden, wat ik heel knap vind. En het is leuk gemonteerd en gewoon toffe interviews, testimonials. Maar ik vind de presentator gewoon heel storend. Omdat dan heb je zo'n hele nuchtere testimonial van... nou, toen vonden we het lijk. En dan hoor je in één keer... en de volgende stap. En dat vind ik gewoon heel... ja, gewoon heel Amerikaans en zo. Ze maken het zoveel cooler dan dat het is. Terwijl het is al intrigerend. Je hoeft dan niet nog een intrigerende stem erbij te verzinnen. Of ja, zo. Ja, en het effect daarvan is dan juist dat het minder spannend wordt. Ja. Omdat je weet van, oké, hij wil echt dat ik het spannend vind. Precies, ja, dan word ik ook een beetje recalcitrant ervan. Ja. Ik denk, ja, nou, kom maar op dan. Dus ja, nee, ik ga er dan, ik moet er ook een beetje om giechelen steeds. Ja. Weet je? Dat dan ook alsof hij er op dat moment bij. Ik zie dan voor me dat hij er op dat moment in 1993 erbij was en deed het narrate bij elk stuk bewijzende. Ja. Weet je wel? Want dan inderdaad in 1993 wordt dus de moord gepleegd op de vrouw van een juwelier. Ja. En de juwelier zelf die wordt gekneveld. Gevonden. Ja, en dan wordt het plot helemaal interessant. Want dan ontdekken ze dat de man 4 levensverzekeringen op de naam van de vrouw heeft gezet. En dan denk ik ook van, dat is ook een rookie mistake. Want iedereen weet dat 3 een soort van de max. Daarna wordt het verdacht. Ja, dus dat was wel grappig aan het verhaal. Het was echt een hele slechte moord eigenlijk. Maar ja. Na aflevering 1 kan je nog niet weten hoe het afloopt. Nee, nee. Nog even over hoe deze dus begint. Ik dacht ook wel van, het is ook niet echt nodig om te beginnen met een definitie van moord. Want dat weten we allemaal wel, denk ik. Nou, en dat mensen moorden en waarom ze het doen. En dan zegt hij ook nog, we hebben er een vervelende hobby of negatieve hobby aan overgehouden om er boeken over te schrijven. En dan gaat hij er een podcast over maken. Ja, dank u. Nou ja, ik zat erover na te denken. Ik sprak een vriendin van me die rechten had gestudeerd. En toen bleek dat ik het verschil niet echt wist tussen moord en doodslag. Ah. En in Amerika heb je second degree murder en first degree murder. Ja. En ik heb me laten vertellen dat doodslag is dus soort van een spontane actie. Ja, Nick, dat weten we ook allemaal wel. Ja, is dat zo? Is gewoon dat je iemand doodmaakt, maar dat je het niet voorbedacht raakt. Nee, maar je hebt ook uitgelegd hoe een duif de weg vindt. Dat wisten we ook al. Mijn vriendin wist dat niet. Oké. Misschien heb ik mezelf echt nu ontpop als een mansplainer of zo. Maar dit is meer omdat ik er zelf chocola van moet maken. Nee, je bent geen mansplainer. Ik vind het juist wel schattig dat jij er nu pas ook achterkomt wat doodslag is. Je mag het ook nog wel even uitleggen. Nee, laat maar. Nu heeft het al geen zin meer. Zullen we nog een stukje luisteren op de podcast? Heel graag. Ze hebben geparkeerd op de hoek van de Hemelingenstraat en zijn dan de straat overgestoken door de galerij uit naar de juwelierszaak. Daar heeft hij ook de kluis moeten openmaken, de juwelen moeten meegeven en daar hebben ze hem gekneveld en zo achtergelaten. Hij heeft dan het stil alarm kunnen in werking stellen en dan is de politie gekomen. Het lijkt zo klaar als een klontje. Enkele gemaskerde gangsters overvallen de welgestelde peigneus in hun woning, gijzelen Brigitte, nemen de juwelier onder bedreiging mee. Ja, goed. Is ook klaar als een kloontje. Nou, de gangsters. Nee, het is wel, ja, ik vind dat dus wel ook alweer heel grappig. Ja. Maar het is inderdaad net een beetje over de top. En ook nog de muziek erbij. Ja, het is gewoon zo sturend dat ik denk van, het voelt een beetje alsof hij te weinig vertrouwen had in wat hij had gemaakt. En daarom nog een verflaag muziek eronder gooit en zijn coole stem. En dan moet het wel lukken. Terwijl ik weet niet, ik had gewoon veel liever nog 10 uur naar die rechter of naar die politiecommissaris willen luisteren. Ja. Jij? Ja, nou, ik ga dan nu toch even wel een lans breken. Oh. Voor de podcast. Want ik had dus de eerste aflevering geluisterd. Maar die was niet helemaal binnengekomen, denk ik. Want ik luister dan altijd wel 2 keer, zodat ik wel een oordeel echt kan vellen ook. En toen heb ik per ongeluk naar de 2e aflevering in deze serie geluisterd. Ik heb ook deel 2 geluisterd, maar nog niet deel 3. Ik was helemaal aan het einde erachter dat ik deze nog niet had gehoord. En toen zag ik pas, het is ook nummer 2. Maar toen dacht ik, maar ik vond het wel interessant. En ik wilde notabene weten hoe het afliep. En ik dacht ook, nu wordt het wel spannend. Ik wil ook nu weten waarom deze aflevering de man met de gouden handen heet. Dus er is wel iets goed gegaan. Zeker. En het moord, de moordzaak is heel interessant. En ook dat ze ook niet te veel doorheen lullen en zo gewoon best wel strak op de feiten zitten en best wel sec alles vertellen. Alleen, ja, ik blijf er. Het is nu gewoon ook een beetje kinderachtig voor mij aan het worden. Maar ik word er zo uitgehaald wanneer de presentator dan weer zijn presentatieding noemt met de muziek. Maar qua inhoud is het echt een hele chille podcast. Ja, ja. Ik ben het wel met je eens, denk ik. Gaan we nog naar deel 3 luisteren van deze serie? Ik wel, ja, zeker. Ja, ik ga ook luisteren. Ja, nice. Zeker. Maar daar gaan we het nu niet meer over hebben, want we zijn bijna bij het einde. No. Ja, maar we gaan wel... Nou, weet je hoe het eindigt, het programma? Nee, niet helemaal. Het eindigt best wel vaak, niet altijd, maar best wel vaak als de gast durft met karaoke. Oké. En karaoke in de vorm van het lied dat het belangrijkst voor je is in je leven. Althans, wat je als dusdanig hebt opgegeven. Oh. Weet je dat nog? Ja, ja, die weet ik nog. Ja, oké. Ben ik eerst benieuwd. Dat is dus Elbow met One Day Like This. Ja. Waarom heb je die uitgezocht? Ja, het is gewoon zo'n fijn optimistisch nummer. En zo epic. En hij komt altijd binnen. En het is grappig. Ik heb pas 2 weken geleden de songtekst een keer opgezocht. Omdat ik het gewoon een keer wilde lezen. Omdat het altijd zo binnenkwam. Het is, ja, ik kan het niet echt beschrijven. Het is gewoon een heel mooi nummer. Uh-oh. Durf je het aan? Ik ga het gewoon proberen. Maar ik wist dus, dit zegt nu ook over hoe ik me heb voorbereid. Maar ik heb wel echt afleveringen geluisterd. Ja, maar het einde, dat wordt wel eens overgeslagen. Kan ik me voorstellen. We gaan ook gewoon, het is een coupletje en een refreintje. En ik zou je helpen. Ga je mee zingen? Als ik het had gekend. Maar ik zal een beetje, als ik de melodie leer kennen, dan doe ik misschien mee. Goed, Nick gaat zingen. Ik vind het dapper. Nick Golterman, dank in ieder geval alvast dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. En dan gaan we naar jou luisteren straks. Maar daarna kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Fijne nacht. Ja, geef maar. Ja, nee, ik volg jou gewoon. Dit is de intro. Drinking in the morning sun, blinking in the morning sun. Je kan zingen. Thanks. Shaking off the heavy one, heavy like a loaded gun. What made me behave that way? Using words I never say. Hey, nice. I can only think it must be love. Oh, anyway, it's looking like a beautiful day. Someone tell me how I feel. It's silly wrong, but vivid right. Kiss me like a final meal. Toen ging per ongeluk tweede stemmen. Kiss me like we die tonight. Cause holy cow, I love your eyes. Even laag hoor. And only now I see the light. Yeah, lying with you halfway. Oh, anyway. It's looking like a beautiful day. Wow. Nice! When my face is shiny creased, if you think I wink, I did. Laugh politely up, repeat. Yeah, kiss me when my lips are thin. Cause holy cow, I'm moving right. And only now I see the light. Yeah, lying with you half away. Stumbling over what to say. We'll be right back. NPO Radio 1. 2 uur, Renate Kok.